Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Ye ye ye sheri, ye ye ye tina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye tina, ye ye ye kweli wanisumbua. Baridi nyingi sana na mbuwa nyingi dina, inanipigia inje ya nyumba yenu. Hata mimi dina nimeanza kukonda, kwa ajili ya mbuwa nyingi na baridi. Hata mimi dina nimeanza kukonda, kwa ajili ya mbuwa nyingi na baridi. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Kila kwenu sikuoni kamwe, kila siku dina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipendi, unambie wasi nisiangaike. Sema leo dina kama unipendi, unambie wasi nisiangaike. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua.